kalıntıları gerçekten bir enkaz niteliğinde değil. Tahrif edilmiş bazı yönleriyle Allah'a kulluklarını eda etmeye çalışıyorlardı. Mekkeliler inanan bir topluluktu. Kur'an'a baktığınızda bunu görürsünüz. İnandıkları gibi ve birçok amellerle de namaz, oruç, zekat, hac, ömre, adak, oruç gibi ibadetlerle de kulluklarını yerine getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam o topluma hasreten yollanınca, yani Peygamberin davetine ilk muhatap olan topluluk Mekke ehlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önceki gelen Resullerin davet seyrine baktığınızda, Kur'an'daki adı geçen, kıssaları geçen Nebi ve Resullere, ekserisinin daveti uluhiyet tevhidi merkezlidir. Hepsininki tevhid merkezli ama ekserisinin daveti uluhiyet tevhidi merkezli. Yani Mekkeliler gibi Allah'a inanan ve birçok ibadeti de eda eden topluluklar, onlardaki tevhide dönük müşkülat uluhiyet tevhidindeki müşkülattı. Yani Allah ile aralarında vasıta edinme, şefaatçi edinme gibi müşkülatlardı. Bunun içinde haramı helal kılma gibi müşkülatları da vardı. Ama bu asgaride, yani azınlıkta idi. Peygamber böyle bir topluma yollanılınca onlara neyden bahsetti? Tevhidden. Tevhidin hangi cüzünden? Uluhiyetten. Müşkülatlar neydi? Baktığınız zaman Allah ile kendi aralarında vasıta edinmedir. Orada Mekkelilerin müşkülatları gündeme getirildi. Mesela diyor ibadetlerin birisinde haçta Arafat'tan diyor güneş battıktan sonra inin. Müzdelife'ye vardığınızda geçmişte dedelerinizi andığınız gibi Allah'a çokça anın. Ha, önceden de haç ibadeti biliniyordu. Peygamber sadece değiştirilenleri düzeltiyordu, bu kadar. Ha, biz buna Mekke devri diyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi yakaladıysan, biz bu toplumda bu toplumu neye davet edeceğiz derken, biz İslam'a davet edeceğiz deriz öncelikle. İslam'a davet etmenin içinde bunlar inandıklarını, Müslüman olduklarını söyleyen topluluklar olması hasebiyle bunların müşkülatlarına dönük bir tasih, düzeltme. Yani ekseriyetle uluhiyet tevhidi merkezlidir. Ama Mekkelilere nispeten rububiyet tevhidi merkezli müşkülat da var bizim toplumumuzda. Az veya çok, yani çok azınlıkta da olsa sair müşkülatlarda da var. Bunun yanında İslami dediğimiz cemaatlerin kendi içlerinde İslam'ı yanlış anlama, farklı anlama müşkülatları da var. Öncelikli olarak hayatiyet ifade eden meseleler, yani kişiyi ebedi cehennemde koyacak meseleler öne alınır. O bu toplumda düzeltilmeye çalışılır. Anlatabildim mi? Diyelim ki birisi namaz kılıyor. Namazında bazı müşkülatları var. Ama tevhidi müşkülatı da var. Tevhidi müşkülatı namazdaki müşkülatına nispeten daha önemlidir. Bir insan namazı dört dörtlük peygamberin namazı gibi kılsa, tevhidinde müşkülat olsa bu hiçbir şey ifade etmez. Önce tevhidin düzeltilmesi gerekir. Bunu da bu ortamda gündeme attığımızda bu toplum tevhidi gerçekleştirdiği inancında, düşüncesinde bu bilgiye sahip. Kendisinin tevhide, imana dönük bir müşkülatı olduğunu düşünmüyor bile. Bu insanlara tevhid akidelerinde, tevhidlerinde, imanlarında müşkülat olduğunu hissettirmen gerekir. O ortamı oluşturman gerekir. Genel ifadesiyle de biz buna deriz, bu toplumda gündemde tutulması gereken şey kulluk dediğimiz eylemdir. Bu toplum kulluğu anlamalıdır. Yani İslam'a geri dönüş sözü biraz ağır kaçar bu toplumda. Ama akideyi tasih, düzeltme, yanlışları düzeltme dediğimiz söz her ne kadar aynı içeriğe sahip olsa da pek bu kırıcı olmaz. Çünkü kırıcılıktaki biz insanların hatırını sayma babından, onları üzmeme babından demiyoruz. Kırıcılığı onların bizim sözümüzü dinleme mani bir ortam oluşmasını sağlamak. Bunu istemiyoruz. Bizim sözümüze kulak verecek bir ortamı hazırlamak. Yani hitap ettiğin kişi seni dinlemiyor, senden istifade edemiyorsa, sen ona gerçekleri ulaştıramıyorsan hiçbir anlamı yoktur bunun. Ha, biz insanlara kendimizi dinletebilecek bir ortamı hazırlama zorundayız. Tebliğ ulaştırmak için. Ha, Mekke dönemi, Medine dönemi bu anlamda ele alınarak gidilir. Değilse Mekke dönemi, Medine dönemi diye bu ortamda bir ayrım yapamazsınız. Ama şöyle diyebilirsiniz. Öncelikli olarak tevhidi müşkülatlar halledilmeli. Bunun içinde, yani Mekke'de önemsenen şey tevhiddi. Hatta Medine'de içki yasaklandığında Medine sokaklarında içki aktı diyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh, eğer bu Mekke'de yasaklansaydı kimse bu emre iltifat etmezdi, boyun eğmezdi. Ne anlam taşır? Birçok insan var şimdi inandığını söyleyen meyhanede, Allah'tan kork, bu içki haram dese ya bir gün bırakırız der. Ama Medine'de haram kılınınca herkes kaseyi bile döküverdi. Ama senin burada Allah'tan kork içki haram dediğin insan içmeye devam eder. Ya zamanı var, bırakırız inşallah. Yani içki içen İslam'dan çıkar mı diye sana sorular sorar. Ama sahabeye bak, o emir geldiğinde ya bunu içsek İslam'dan çıkar mıyız? İslam'dan çıkarır mı? İçmesek, içsek ne olur gibi bir soru tevcih etmediler. Haram denilince bitmişti. Neden? Kalpler tevhidi içmişti, anlamıştı. Tevhidi benimsemişti. Onun için öncelikli olarak itikadi boyuttaki müşkülatlardır. Medine'de de, Mekke'de de zaten önemsenen o olmuştur. Böyle bir ayrım yapılırsa yapılabilir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Evet. Başka? Yeterli oldu mu senin için? Yeterli olur. Peki. Bir şey daha soracağım. Şimdi sen demeden bu el kaldırdı. Tabii. Aynı bağlantıda mı senin? Aynı bağlantıda. Peki sor. Şimdi dediniz ki... Efendim? Çayı vereyim. Sen orada doya doya iç. Evet. Hocam öyle bir ortamı hazırlayacaksınız. Şimdi adam tevhidden müşkülat var. Ve bize bazı sorular soruluyor. O sorularda mesela onları nasıl, yani mesela diyor ki amel noktaları da bize soru soruyor. Biz yani bunlara nasıl bir tavırda bulunan nasıl şimdi bak mesela az önce kardeşimiz bana Belkıs'ın tahtını getirenden sordu. Şimdi o kardeşimiz o soruyu sorup ben cevaplamasam onu önemsememiş gibi bir konuma düşerim. Cevaplamam gerekiyor ki o soru sordum cevabını aldım desin. Ama bence benim kanaatimce siz de aynı düşünürsünüz. Buranın bundan daha önemli bilmesi gerektiği meseleler var. Bazen mesela bunu ben anlatmışımdır derslerde. Bir gün Malatyalıların Kuruluş Vakfı diye bir vakfı var. Bunlar tertibe koymuşlar. Her hafta tanıdıkları bir ilim ehlini sohbete çağırıyorlar. İki ayda bir de sıra bana düşüyor. Birisi kalktı böyle, sakalsız birisi. Hocam bir sorum var dedi. Buyurun dedim. Sakalın dedi hükmü İslam'da nedir dedi bana. Şimdi adama cevap versen iki ayda bir gelen o sıranın çok basit bir şeyle savulduğunu sağlayacağız. Cevap vermesen o gücenecek şimdi. Yani benim soruma değer verilmedi şeklinde yaklaşacaktı. Ve haklı da olurdu. Ben tuttum o ortamda ne ona ne buna dokunsun tipinden. Ben tuttum Kur'an'da geçen bir Beni İsrail kıssasını anlattım. Beni İsrail'den bir topluluk nebilerine gelerek diyorlar ki Allah'a yalvar dua et de bize bir kral yollasın, başımıza bir kral. Ve o kralın arkasında biz düşmanlarımızla harp edelim. Nebi diyor ki Allah size böyle bir kralı yollar. Ve sonra da ona itaatten sarf-ı nazar ederseniz, imtina ederseniz Neden ki diyorlar, yurdumuzdan çıkarıldı. Karılarımız, çocuklarımız esir alındı. Artık düşmanla harp etmemek için hiçbir sebep yok. Allah tutuyor o topluluğa Talut'u kral olarak yolluyor. O Talut'un bir kralın gelmesini isteyen 100 kişi ise bunun kısmı azamı, yani 51'i kabul etmiyor. Bu da nereden çıktı başımıza diyorlar. Babamızdan kalan mülke sahip çıkmak ister. Geri kalan 49 kişiyle bu rakamlar yani farazidir. Talut diyor ki hadi çıkıyoruz. Ama yolda giderken Allah sizi bir nehrin suyuyla imtihan edecek diyor. O nehirden geçerken katiyetle içmeyeceksiniz. İçen benden değil. İçmeyen bendendir. Ama kana kana olmama kaydıyla şöyle hafif avucunuzun ortasıyla alıp içebilirsiniz diyor. Bakara'dadır bu kıssa. Ha. Oradan geçerken kısmı azamı suyu içiyor. Yani 49 kişinin 25'i faraza içiyor. İçen diyor ki şimdi içen topluluk bugün bizim Calut'la baş etmeye takatımız yok deyip geri dönüp gidiyorlar. İçmeyen diyor ki şimdi ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsan eyle diye yalvarıyorlar. Ve Allah da onlara yardım ediyor. Diyor ki Allah işte ne kadar böyle azınlıklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük grupları hezimete uğratmışlardır diyor. O gün Calut'la yapılan harpte Calut'u hezimete uğratırlar. Şimdi buradan alınması gereken örnek şu. Derenin suyuyla imtihan ediyor Allah. Allah istediği gibi kulunu istediği şeyle imtihan edebilir. O sudan içsen içmesen ne önemi var? İçsen ne noksanlaşır Allah'ın hazinesinden? İçmesen ne artar ya noksanlaşır, ziyadeleşir. Ama Allah onu yasaklamışsa burada yasaklılığın önemi şu. Keyfiyet değildir. Bir tutam sakalı dedim tıraş et satmaya kalksan 5 kuruş vermezler. Verirler mi? Ha, bunun bu yönden hiçbir önemi yok. Allah diyor iblise, İki elimle yarattığım Adem'e secde etmeni emrettiğim halde buna ne mani oldu diyor. Ben ateşten, onu topraktan yarattım. Ben ondan eftalım. Mesele eftaliyet değildi. Allah secde et demişti ona. Hiç önemli değil. Bunu yapması gerekirdi. Ha, bunu satmaya kalksan 5 kuruş etmez. Ama bununla bir itaat var mı? Bir isyan mevzu bahis mi? Önemli olan itaat ve isyandır. Ha, her itaat ve isyanın arkasından bir büyük itaat ve isyan gelir. Dereden geçerken suyu içenler cihat gibi bir şeyden ne yaptılar? Kaçtılar. Bizim bugün Calut'la baş etme takatımız yok denildi. İçmeyen azınlık korku onların hakkı aslında az onlar ya. Ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ihsan eyle ve zafer ihsan et dediler. Ve Allah da onlara zafer ihsan etti. Sebat ihsan buyurdu ve zafer ihsan etti. O itaatleri daha büyük bir şeye itaati sağladı. Ha, şimdi bu gibi meselelerde senin kıvraklığın, becerin, toplumu tanıman mevzuyu önemli noktaya doğru çekebilir. Ben şimdi sakaldan konuşmadım orada. Ama sakala cevap verildi mi? Evet. Verildi. Ben orada Allah'ın emri ve yasağı önemlidir. Buna dikkat edin. Ve hiçbir emri küçümsemeyin. Hiçbir yasağı da küçümsemeyin. O emrin akabinde büyük bir emri yapma sende güç oluşur böylelikle. Bazen derler ki ya ben şunu yapmak istiyorum ama bir türlü onu yapma ve devamlı yapma güç bulamıyorum diye şikayet ederiz kendimizden. Mesela diyor ki şimdi ya hocam hakikaten ben namaz kılmak istiyorum ama 3 vakit kılıyorum 4.'de bir tembellik basıyor gibi çok şikayet duyardım. Bu gibi bir emre itaatte, yasaktan sakınmada bize bir lakaytlık oluşuyorsa hemen daha ondan aşağı bir emre nehye karşı lakaytlığımız vardır. Önemsememe vardır. Onun için hadis ilminde büyük günah irtikap etmemesi gerektiği gibi ravinin adaleti mevzunda küçük günahlarda da ısrarlı olmayacak. Çünkü küçük şeylerde ısrar daha büyüğünü getirir peş peşe. Ha, bu kıvraklığa sahipsen bunu becerirsin tanıdığın bir toplumda. Ben her ne kadar hepinizi tamamen tanımasam bile buradan bazı arkadaşlar vasıtasıyla bu toplumu tanıyorum ve Türkiye toplumunu tanıyorum. Ha, ben Türkiye toplumunu tanıyorsam gündeme en çok neyi getiririm ki arkadaşlar bunu bilirler. Bana sorulmadığı müddetçe ben fer'i meselelerde katiyetle cevap yani sohbet etmiyorum. Sorulduğu an cevap verme zorunda hissediyorum. Devamlı tevhidi gündeme oturtmaya çalışıyoruz. Bakın derslere, ya fıtratla alakalıdır, ya imanla alakalıdır, ya tevhidle alakalıdır. Yani hayatiyet ifade eden şeylerle biz meşgul oluyoruz. Bunu gündeme sokmak gerekir, gündeme oturtmak gerekir. Eğer bunun dışında bir şeyler gündeme oturuyorsa, kasıtlı kasıtsız dini bilmeyen kimseler tarafından o gündeme sokuluyor. Ha, bakın medyaya bile, siyasilerin tavrına, toplumu meşgul etmek için o kadar eften püften meseleleri gündeme getirirler ki, yani hükümet büyük hatalarını, yanlışlarını bile o gündeme sokulan basit şeylerle unutturur topluma. Ve toplumun dikkatini oradan çeker. O zaman biz bu toplumun dikkatine tevhidi sunmalıyız. Kulluk dediğim şeyi sunmalıyız. Ha, bunu genelde yaparsınız, biraz daha hususi yaparsınız veyahut kişisel bazda, yani ferdi ortamda bunu gündeme getirebilirsiniz. Bu sizin becerinize bakar. Evet. Sen miydin? Buyur. Hocam, bugün Müslümanların en büyük düşmanı, İslam'ın, Kur'an'ın en büyük düşmanı Yahudilerdir. Ve Yahudilere en çok yardım eden Amerika, Avrupa'dır. Ve bir zamanlar bizi dıştan çökertemeyen Yahudiler eğitimle, şununla bununla içine girmiş, çökertmeye çalışmış. Ve şu anda da yani gücü yettiğini hem kaba kuvvetle gücü yetmediğini de sence çökertmeye başlamıştır. Ve bugün de bakıyoruz İslam ülkeleri olarak dinlenen ülkelerde mesela Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Ürdün'de, Pakistan'da, Afganistan'da, Arabistan'da devlet başkanları da onlarla dostane bir tutum sergilemiş. İlişkiler içinde. Evet. Şimdi soru sahibine göre değerlidir. Genele göre de değerli olabilir. Şikayet ettiğim şeylerde de %100 haklı olabiliriz. Senin şu şikayet ettiğin şeylerde hiç kimse sana diyemez ki şurada haksızsın, yanlışsın diyemez. Şikayetçi olmamız, hepimizin müşterek olması, dertten muzdarip olan bir toplumuz. Ama derde çare üreten bir toplum değiliz. Her muzdarip olan kişi kendi ilacını da kendisi yazmak istiyor. Şimdi şikayetçi sensen, bu şikayetleri dile getirdiysen, bu tabibin ne işine yarar? Mesela tabipler için en zor hasta çocuktur. Neden? Çünkü çocuk neresinin ağrıdığını söylemez. Söyleyemez. Ama büyük adam en azından der ki buram ağrıyor, sağ tarafım ağrıyor, bir kusma var, kasılma var dersen doktor bunun bazı rahatsızlıklarının alameti olarak alır ve kullanır. Ha. Bizde garip olan bu şikayeti mesela getiren sensen, ben şimdi Türkiye'deki gençliği tanıyan birisiysem öyle zannediyorum bazı ilaçlarını kendi kafana göre de bulmuşundur. Yani tabii misal yani, vardı, işte, ama yo, Türkiye toplumu olarak genelde hasta sensin, ilacını da sen yazmışsındır. Ama benim bilmediklerim olabilir. Olabilir de bu yine şey için sorulur. Yani olsun diye sorulur. Ekseriyette Türkiye gençliğinde gençler bu dertlerini, ilacını da biliyor. Hı. Şöyle sorabilir. Acaba doktor da mı veya doktor telakki etti, o da mı benim gibi aynı düşüncede ilaç yönüyle? Şimdi hasta bunu diyemez. Ama şöyle diyebilir. Ben bu gibi rahatsızlıklardan bende şöyle bir müşkülatın olduğunu hissediyorum. O doktor da mı öyle düşünür? Veya doktor düşünürse ha demek ki ben de anlamışım neyim var. Fakat ilacını yazamazsın. Şimdi dönelim. Bu dediğin müşkülatların tamamı doğru. Şimdi geçmişte ihmal edilerek bir Fransız atasözü var. Biz de kullanırız bunu bir yerde. Hastayı tedavi etmektense hasta olmaması için tedbir almak daha evladır. Bunu anladın mı? Evet. Neden? Hasta olmuş birisini tedavi masraflıdır. Bazen tedavi cevap vermez. Ama hasta olmaması için küçükten tedbirini alırsan bu kolay ve masrafsızdır. Bazen hastalıklar belli aşamayı geçtikten sonra da tedavisi mümkün olmayan hastalıklar olur. Şimdi bizim şu hastalıklarımız tedavisi mümkün olmayan hastalıklar değil ama zor hastalıklardır. Şimdi hasta da yani bir nevi doktor havasına girmiş seninle. Doktorunu nasıl tedavi ettin, ikna ettin şimdi? Hastayı ilaçları kullanmada ikna müşkülatı var burada. Ha, şimdi burada doktora da güven gitmiş. Tabii bunu hemen eğer doktor kelimesini ilim ehli için kullanıyorsa, bu yaşadığımız topluluklar içerisinde ilim ehli de senelerdir güveni kaybetmiş. Şimdi bu gibi müşkülatlarda ilim ehli mi daha çok gayret sarf edip bu müşkülatları dile getirip tedavisiyle uğraşması gerekir? Yoksa toplum mu? İlim ehli. Toplum kendisini değiştirmez. Değil. Doktor hastalığın uyarısını yapar. Şöyle şöyle yaparsanız bu hastalıklar bulaşır diye bilgilendirir. İlim ehli de bu topluma dinini öğretir. Anlatabildim mi? Bu din böyle yaşanır. Bunu yapmanız gerekir, bunu yapmanız gerekir. İlim ehli bunu yapmamışsa, senelerce bunu ihmal etmişse, toplum kendi gayretiyle hastalığını yakalamış kısmen, yakalamışsa tedavi etmeye de kendisi gayret gösteriyor. İlim ehli bu güveni kaybetmiş. Toplum bu müşkülata senelerdir müptela olmuş, üst üste gelmiş, katmerleşmiş. Şimdi bunu sen bana sorduğunda, diyelim ki sen eğitilmeye muhtaç 30 yaşına gelmiş birisisin. Okumak istiyorsun. Ben seni okutmak istersem herhalde alfabeden başlamam gerekir, değil mi? Sen ya ben 30 yaşında adamım, yani 5 yaşında çocuk gibi ben alfabeye mi döneceğim diye şikayet edebilir misin? 60 yaşında da olsan okumak istiyorsan alfabeyi öğreneceksin. 40 yaşında da olsan alfabeden başlayacaksın. 10 yaşında, 5 yaşında da olsa alfabeden başlayacaksın. Ha, yok canım ya, 30 yaşındaki adama bu mu olur? Hoca sen aç şu kitabı bana. Diyelim ki tıptan bana şu kitabı okut, biraz tıbbı öğret. Ve şu kitaba şuradan şunu öğret. Bu kitabı aç, buradan bunu öğret. Sen okuyarak ben dinleyeyim, kulaktan alayım diyebilir misin? Diyemezsin. Ha, belki bir yere kadar bu da faydası demiyorum. Faydası olabilir. Şimdi geri dönme zorundayız biz. Bunun yanında bir de önce biz dinimizi öğrenme zorundayız. Öğrendiğimizi zannederek, öğrendiğimizi düşünerek, bu bize yeter düşünerek, hele hele his ve duygularımızın şemsiyetinde geliştiğini zannettiğimiz dinden uzak durmamız gerekiyor. O devamlı bize yanlış yaptırıyor. Devamlı yanlışa düşüyoruz. Netice yanlışta bitiyor. Yine hesaplar alt düz oluyor. Şimdi diyelim ki bir örnek vereyim. 79-80 senesinde Ruslar Afganistan'ı işgal etti. O zaman Afganistan'da komünizm hakim. Davud'un idaresinde. Oradaki Müslümanlar okuyamıyor bile. Sadece Afganistan'ın güneyinde olan Özbekler var. Özbekler Pakistan'a kaçıyordu dağlardan. O da sağ salim kaçabilirse gelip Pakistan'da okuyorlardı. Öyle bir dini yaklaşım vardı. Ruslar orayı işgal etti. Bu işgal halkın patlamasına sebep oldu son noktada. Şimdi o ana kadar o toplum sessiz durup da Rusların işgaliyle patlaması ne demekti? En son noktada bir patlama. Halbuki ondan önce o topluluk komünizme karşı gelebilir miydi? Yapmamış. Ha, neden yapmamış? Herhalde ilim ehlinin zayıflığından. Halkın gayretsizliğinden. Bana dokunmasın, bana dokunmasın, bana dokunmasın diye bir merhale geçmiş. İlim ehlini teker teker toplamış, kimse karşı çıkmamış. Önce o toplumu yani bitirebilmesi için ilim ehlini toplaması gerekiyor. Öyle değil mi? Şu an mesela diyelim bizim komşularımızdaki olan müşkülatları düşünün. Irak'a bir hal oluyor, İran'a bir hal olur, Filistin'e bir hal oluyor, Çeçenistan'a bir şeyler oluyor, Afganistan'a. Biz duyarsız kalırsak buna karşı, bir gün aynı müşkülat bizim başımıza geldiğinde ne olur? Çünkü sen de öyle yaptın. Ha, yani bazen gençlerin artık iyi buldukları ifadeler diyelim, susma bir gün sıra sana da gelir diyorlar ya. Bu doğru. Eğer biz batıla ve zulme karşı susarsak bir gün sıra bize gelir. Bu sefer biz de yanımızda kimseyi bulamayız. Onu yalnız bıraktığımız gibi. Ha, şimdi bunu geçelim. Oldu. Afganistan Ruslar işgal etti. Buna rağmen en son noktada isyan ettiler. Bütün dünyadaki İslam devletleri Afganistan'a yardım etti mi? Evet. İstisnasız etti bak. Kendi içindeki Afgan grupları bile birleştiler. Ruslara karşı. Biz şimdi bu mücadeleyi verirken yaşadığımız ortamı düşünmedik. Ya 21. asırda yaşıyoruz. Muvasalatın, muhaberatın süratli olduğu, herkesin birbirini kullanmasından oluşan bir ortamda yaşıyoruz. Bunu anladın mı ne demek istediğimi? Ha, şimdi baktı ki birileri orada Ruslara karşı bir ayaklanma var. Birileri zaten Rusya'yı ezeli düşman edinmiş. Biz Ruslara karşı gelelim, oradaki Müslümanlara yardım edelim derken, biz bunu yaparken bizim akıllarımız düşünmedi. Hemen birileri devreye girdi. Biz size yardım ederiz Ruslara karşı denildi. Ha, şimdi biz genel kaideyi aldığımızda Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar katiyetle sizden razı olmazlar ta ki onların dinine tabi olmadıkça diyor. Şimdi bu genel kaide. Bu şu demek değil. Herkese karşı düşmanlık ilan edeceğiz anlamında değil bu. Ama şunu iyi bil. Bir Yahudi ve Hristiyan sana katiyetle ve katiyetle menfaati olmadan iyilik yapmaz. Bunu almalıydın. Amerika geldi, Avrupa geldi, Afganlara dedi ki biz size yardım edeceğiz. Silah da veriyor. Ha, ama bunun yanında şunu düşünmek gerekir. Bunlar bize kara kaşımız, kara gözümüz için yardım etmiyor. Hatta hemşire bile yolladılar, doktorlar geldi. O harp esnasında Avrupa'dan gelen doktora kötü mü deriz? Denmez. Hemşire geliyor. Ama şunu iyi bileceksin. Batı hükümetlerin birçok işini sivil kuruluşlara yaptırır. Onların her birisi orada iş gören birer casus tipinde, eleman tipinde çalışıyordu. Ve bunu da orada ilk hisseden Cemilur Rahman'dır, Allah rahmet etsin. Ve onları sokmuyordu kendi sınırlar içine. Bizim yabancı doktora da hemşireye de ihtiyacımız yok diyordu. Ha, şimdi Müslümanlar herkes yardım ederken, Rusya'ya karşı mücadele ederlerken Amerika tuttu, Abat'ı yardım etti. İstisnasız oradaki bütün cemaatlerin, grupların adı neydi? Hepsi mücadeleydi. Usame Bin Laden'in bile, açın eski gazeteleri, Amerikan gazetelerinde adı nedir? Hep mücahit diye geçer. Ha, Müslümanlar bunu yürüttüler, başardılar, Rusları perişan ettiler. Her birisi kahraman kesildi şimdi bizimkilerin. Hatta bir tanesine mesela Esad-ı Bancar diyorlardı. Bancar eyaletinin aslanı diyorlardı Mesut Şah'a. Ama bu meyanda Batı kendisine dönük planını hazırladı. Bizi maşa yaptı ve biz maşa olduk. Bizi kullandı. İstediği gibi kullandı. Orada dökülen bizim kanımız olmasına rağmen, yani biz emek vermemize rağmen, mücadele etmemize rağmen, herhalde netice, işin kaymağını kim yemesi gerekirdi? Bizim. Batı yedi, Amerika yedi. Bu nasıl oldu şimdi? Hem de oradaki cemaatler, yani Bancar aslanı dedikleri insanlar birbirlerine öyle kötülük yaptı ki Ruslar dahi yapmadı onlara. Bu nasıl oldu dersin? Peki o denli bir mücadele, mücadelenin en güzeli değil mi? Evet. Ama masa başında da. Şimdi masa, dikkat edeceğim. Birbirlerine dediler ki bizden size biri gelirse etlerinizi derilerden jilet ayırırız dediler. Yani Osmanlı'nın zamanlarında da. Şimdi bırak onu bunu. Şu an 21. asırdayız. Masa başında iş yapılıyor. Adam tuttu onu lehine çevirdi mi? Ha, nasıl olduğunu düşünemezsin, belki akledemezsin neler neler yaptı da, ama burada bizim bir yanlışımız var. Bırak şimdi yani İslam'ı, bırak demokrasiyi, Afganistan Davud'un devrini özlüyor şimdi. Özlüyor. O zaman şimdi biz geriye döndüğümüzde, yani benim bunları anlatmamdaki sebep bir çaresizlik manzarası çizmek değil. Biz işe tersinden başlıyoruz. Şimdi bu ortamda biz bir şeyler hissettik. Yakaladık. Ama bu yakalama tecrübe %5'i geçmez. Aynı olay diyelim ki Bosna'da oldu. Bosna'nın İslam'la alakası yoktu Boşnakların. Kendi elleriyle kızlarını gidip Sırplarla evlendiriyorlardı. İslam bu kadar bitmişti. Ama Boşnakların adı, sünnet olmaları, ben Müslümanım demeleri Sırpları çıldırtıyordu. Büyük bir katliam başladı ve birçok Boşnak öldü. Ama bu kötü manzara Boşnakların işine yaradı. Dışarıdan gelen Müslümanlar biraz daha tecrübeli. Mesela Hırvatistan'da başlayınca Avrupa durdurdu harbi. Slovenya'da başlayınca durdurdu. Bosna'yı kimse durdurmadı. Hiç kimse durdurmaya teşebbüs etmedi. Oraya giden Müslümanlar ne yaptı? Biz önce Boşnakların İslam'ı öğrenmesini sağlayalım. İnan harpten daha çok Boşnakların İslam'ı öğrenmesine çalıştılar. Ve Boşnaklar harbi kazanmaya başlayınca NATO müdahale etti. Çünkü Sırplardan daha fazla yeri almasın diye. Değilse o harbi NATO durdurmadı. Katiyetle durdurmadı. Boşnaklar kazanmaya başlayınca durdurdular. Ha, bu iş Boşnakların işine yaradı. Şu an Bosna'da müthiş bir İslam'a dönüş var. İyi bir İslami gayret var. Biz kazanmaya başlayınca durdurdular. Başka bir şey yapamadılar. Ha, eğer biz bu ortamda daha akıllı, daha bilinçli davranabilseydik, birçok şeyi önceden yakalardık. En azından fitnede vuku bulmamanın, mesela bakın Allah Resulü'nün hadislerine, hep fitnede vuku bulmamak için bize tedbir önerir. Fitne anında şunu yapmanız gerekir diye bir öneri var mı? Yok. Daha çıkma bir şey var. Yok. O başka, o iyice bizim içimizdeki olan bir müşkülat daha. Müşkülat anında, fitne anında şunu yapın diye öneri yok. Fitnede vuku bulmayın diye öneri var. Sen şimdi fitnede vuku buluyorsun, ne yapacağız diyorsun? Ölünün körünü yaptırın. Fitnede vuku bulmamak için biz bir şeyler yapmalıyız. Şimdi bu Orta Doğu'nun hali 80'lerde belli miydi? İran'la Irak kapıştığında belli miydi? Belliydi. Ama Müslümanların bir kısmı İran'ı tuttular, bir kısmı Saddam'ı tuttular. Araplar Saddam'a ne diyordu? Arap kahramanı diyordu. İran'ı tutanlar Saddam'a küçük şeytan diyordu. Çünkü İran'ın bir İslami görünümü olmuştu o 79'daki İran ihtilaliyle. Ondan sonra Saddam tuttu 20 bin üzerinde Müslümanı, en son görünenlerden, o gizli gizli elediği alimler başka, sürdüğü insanlar başka, 20 bin Müslümanı kimyevi silahla öldürdü. Kim ağzını açtı? Hiç kimse çık demedi. Bir tane Arap hatibi çıkıp da kürsüden Saddam şunu yaptı demedi. Ama Saddam Kuveyt'e girince Arap hatipleri başladı Saddam zalim demeye. Saddam oraya geldiğinden beri zalimdi. Sana zulmedince mi zalim olduğunu anlaman gerekir? Yoksa buna da zulmedince benim anlamam gerekir mi? Zulüm kime yapılırsa yapılsın anlaman gerekirdi. Ha, ondan sonra Kuveyt'e saldırınca da belliydi. 90'daki olay da belliydi de 2003'te belli değil miydi yani? Ha, oturup da şimdi biz ne yapalım desek. Akıllı biri sana da ki ölünün körünü yap der. Yine böyle aptalca oyalanırsan der ki 2012'de ne olacak? İyi düşünmen gerekir. Ha, şimdi düşün. Diyelim ki Kuzey Irak'ta İsrail'le Amerikalılar tutup Kürtlere arka çıkıyorlar. Biz gitsek içimizden ya kardeşler Müslümanlar Yahudilerin Amerika'nın oyuncağı olmayın akıllı davranın desek ne derler bize? Sen senelerce oyuncağı oldun, bırak biraz da ben olayım der. Hele bir de senelerce sen o insanlara o insanları hor görüp zulmettiysen bu söze hakkın kalır mı? Senin gözünün önünde o Yahudinin oyuncağı olur işte. Senin olduğun gibi o da olur. Ha, o zaman şimdi biz geri döneceğiz. O zaman bir sağlam ilim ehline sahip olmamız gerekiyor bu toplulukta. Yani kulağına bir o kalp dinleyen, nabız dinleyen şeyi takan beyaz bir önlük giyen doktor olamaz. Olmaması gerekir normalde. O zaman ilim ehli bu toplumda yerini bilmesi gerekir. Çünkü bu toplumu eğitmek herhalde eğitimi anlayan, bilen insanlara düşer. Onlar da devamlı meydandan kaçtıysa, halk da onlara güvenmiyorsa bu dediğim müşkülatlar olmuştur. O zaman biz geriye tevhide dönme zorundayız. Dinimizi öğrenme zorundayız. Öğrenme zorunda olduğumuz şeyler var bizim. Her şeye rağmen aramızda müşterek değerler var. Var mı? O zaman bu müşterek değerler istikametinde hareket gerekir. Belki genel ifadeyle kabul ettiğim senin sorunu genel bir şekilde cevap verince şimdi bende şu kaygı var. Bunu ne kadar mı bu yakaladı diyorum. Ne anladı diyorum şimdi. Ha, sen anladın ama herkes aynı anladı mı? Benimki de bir nevi dertleri, şikayetleri dile getirmek olmadı mı? Bana birisi de hal çaresine yaptım. Ha, ben hal çaresi şunu getirdim. Her gayretin işin akabinde netice olumsuzsa bizde bir yanlış var diye arama zorundayız. Şimdi düşün. Sen düşün. Bundan 17 sene oldu. 17 sene önceye dönsek Saddam'ı alsak karşımıza. Saddam'ın zalimliğinde ihtilaf eden var mı? Kafir olduğunda ihtilaf eden var mı? Bu biraz sessiz çıktı. Ben varım hocam. He? Kafirle ben ihtilaf ediyorum. Efendim? Kafir sözüne karşı. Ben hiç ihtilaf etmiyorum. Abdullah istediği kadar etsin. Saddam'ın kafir olduğundan ben eminim. Ha, son sözünde böyle dedi. Ne dersin? İnşallah biz iman etsin, kurtulsun. O kapı Allah'ın kapısı. Evet. Onun iman etmesi, cennete gitmesi beni rahatsız eder mi? Evet. Ben Saddam'ı kafir etmek için soyulmuş birisi de değilim. Ama benim Saddam'dan şimdi gördüğüm bu. Saddam'ın gitmesi gerekir miydi? Evet. Neden onu oradan biz yollamadık? Neden biz yollamadık? Ha, şimdi döndü. Şu an Irak halkı Saddam'ı özlüyor biliyor musun? Neden? Kim getirdi? Yine biz getirdik. Değil. Şimdi biz içimizde bizim sebep olduğumuz müşkülatların yani şu tip bir size şey yapmamamız gerekir. İşte Yahudiler bize bunu yaptı. Hristiyanlar bunu yaptı. Kafirler bunu yaptı sözü var ya. Hep sözün kaçamağı biliyor musun? Hedef saptırtmadır. Bizim bizden daha tehlikeli bir düşmanımız yok. Bizim bizden daha tehlikeli bir düşmanımız olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi sen Türkiye'nin bütün her halükarda Irak gibi bir ortama düşmesini ister misin? Yapılan hareketler ona götürüyorsa eğer Türkiye'de bir zulüm, haksızlık varsa bunu ben dile getireyim. Var hocam. Şüphe eden var mı? Türkiye'de zulüm var yani. Türkiye'de... Şüphe eden var mı? Türkiye'de zulüm var yani. Anlamadı herhalde. Neyse. Biraz düşünme şey. Ha, şimdi o zaman onu biz düzeltmeliyiz. Benim ölçümle düzeltmeliyim ben bunu. Nasıl düzeltmeliyim? Nasıl gerekiyorsa. Eğer Davut gidecek, daha kötü bir ortam gelecek, Saddam gidecek, daha kötü bir ortam gelecek de ben bunu istemem. Şimdi imreniyorlar erken. Özlüyor adam. Eskiden Saddam keyfi için senede kaç kişi öldürürdü sence tahminen? Şimdi her gün 150 tanesi gidiyor. Her gün ölen Amerikalı değil ha. Orada. Amerikalı ölmüş olsa umurumda mı benim? Hiç umurumda değil. Hayret ya, ölen yine bizden. Adam Saddam'ın senede 50 kişi öldürmesine kalktı. Sizi kurtaracağım dedi Saddam'dan. Kendisi 150 tane ölü almaya başladı her gün. Ya Müslümanlar bu kadar aptal olmamalıdır. Ha, bunu şimdi unutur, ibret almazsak onu kastediyorum. Bir 10 sene sonra başka bir müşkülat olacak. Bu sefer onu da sormaya başlayacağız. Tavrımız ne olmalı? Hangisini desteklemeliyiz biz? İran'ı mı destekleyelim, Irak'ı mı? Kuveyt'i mi destekleyelim, Irak'ı mı diyeceğiz. Böyle deme zorundasın. Ha, yine bütün bunların başı, biz önce oturup inanıyorsak, inanan insan neye sahip olması gerekiyorsa inandığı kitaptan ki alacaktır bunu, ona bir sahiplenmemiz gerekiyor. Her şeyi hayatımızda bir nizama koymamız gerekir. İş mi? Bir nizamda olmalı. Din mi? Onun kendisine göre bir, yani bizim günlük hayatımızdan bir payı olmalıdır. Bunu oturtma zorundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe bu şikayetleri hiç gündeme getirmekten bıkmayız. Benim hatırladığım kadarıyla, ki ben daha yeni böyle namaza başlamış bir gençtim, Türkiye'de ilk başörtü müşkülatı 68 senesinde bu Ali Babacan var ya, Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'la başladı, biliyor musun, Ankara İlahiyat'ta. Daha hala Türkiye'de başörtü müşkülatı var. Ya sen bunu halledecek kadar bile sende beceri yok ki başka şeyleri düşünesin. Bu toplum bunu halledemez miydi? Hallederdi. Nasıl hallederdi? 28 Şubat'tan önce kapalı hanım kızları görüyordum. 28 Şubat'tan sonra sıkılmış sosise döndü değil mi hepsi? Ondan sonra birisi de çıkıp din adına fetva verdi. Başörtü Fırat'tandır denildi. Herkes bunun ne demek istediğini anladı. Açabilirsin anladı. Halbuki dediği söz şeran doğru söz, biliyor musun? Başörtüsü imanın yanında nedir? Teferruattır. Sistemin zorlamasıyla 500 kişi başını açtıysa bu sözle 5000 kişi başını açtı. Biz bunu da halledemiyoruz. Ha, tavrımız ne olmalıydı orada? Sistem seni zorlamadı. İki tane polis yollayıp da bir kadından başörtüsünü almadı sistem. Aldı mı? Hayır. Sen tercih ettin ya. Başörtülü gelirsen okuluma girme dedi. Başörtülü gelirsen ya daireme de gelme dedi. Sen tercih ettin. Sen neyi tercih ettin? Allah'a itaati değil. Parayı tercih ettin, okulu. Ha, sen başörtü için okulu bırakacaktın. Allah seni bilmeyecek miydi? Mümkün mü yani? Sen imanını yaşadıktan sonra Allah sana yardım eder. Yaşamadan kendi tercihin olan bir şeye bana zulmediyorlar diyebilir misin ya? Sen kendin başörtünü bıraktın. Biz neye nasıl gideceğimizi bilemiyoruz. Herkes direnseydi, katiyetle ben başımı açmam ve bu okula da geleceğim. Ha, o zaman belli olurdu. Ben imanı Allah'a itaati seçmeliydim. Doğru, başörtüsü imanın yanında teferruattır. Ben tutup da yani kapanmadığını gördüğüm bir kadına varıp kapanmalısın demem. Önce imanına bakarım. Onun kapanmasını sağlayacak bir iman gücü var mı? Ha, başörtü Fırat'tandır demezdim de ben. Bak yavrum, Allah'a itaat etmek senin için önemli olandır. Sen Allah'a itaati seçmelisin. Ha, başörtülü olarak git okuma. Ve Allah mutlak bu zorluğu bir gün bize alt etti. Haşa, Allah bizi denemedi. Sanki biz Allah'ı denemeye kalktık. Hem ben başörtüyü bırakacağım, okula gideceğim. Başörtüyü bırakacağım. Dairede çalışacağım. Allah bana yardım edecek ha. Ondan sonra zulmedildim diyeceğim, yakınacağım. Zalim. Ki bu adamlar, din karşıtı dediğimiz adamlar, bunu o kadar basit bir iki kelimelik cümlelerle ifade ediyorlar ki aklın durur. Kanal D'deki bir sunucunun sözüne binaen Güven Erkaya vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı, o zaman amiral. Paşam, bunlar imanları gereği kapanıyorlar dedi. Kapanıyorlarmış dedi. Öyle diyorlar. E peki öyle de biz aç deyince niye açtılar dedi. Net mi? Bu kadar basit. Eğer inancımızın bir değeri varsa biz inancımızı yaşamalıyız. Bizim inancımız başkasının huzurunu kaçırmak için değildir. İslam herkese huzur vermek için vardır. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Yaşamadığımız İslam'dan insanları korkutuyorlar. Korkutuyorlar mı? Yine aynı korkutmayı o adamlar yapıyor. Zaten biz de İslam'ı yaşamıyoruz. E şikayetimiz ne Allah aşkına? Amerika değil, İslam'ın en büyük düşmanı. Biraz da iyi tablo çiziyor. İçimizi karartma zaten. Yahudiler de değil bak bizim düşmanımız. Sen neden düşmanı çok uzakta arıyorsun ki? Bizden daha büyük İslam düşmanı yok. En son söyledim ama yani dedim onlarla dost görünenler dedim. Aslında onlar da şimdi onların o da bizim yüzümüzden. Şimdi biz tutup meseleleri cüz'ileştirmeye bakıyoruz. Ben 74 senesinde Medine'ye gittiğimde kaldığım yurtta Mısırlı talebeler de vardı. O 74 senesinde biz bir Kıbrıs çıkarması yaptık. Tam o sıralarda Mısırlılar, ekseri Araplar Yunanları tuttu. Bizi değil. Ben de tabii bir gencim ya hararetli. Ya dedim Mısırlı bir arkadaş konuşuyor bizden üst sınıflarda. Ya siz nasıl olur da Yunanları tuttunuz böyleydin bizim yanımızda. Bu İslam'ın neresine sığar dedim. Bana bir baktı hafifçe tebessüm etti. Siz dedi 47'de ne oldu da Yahudileri tutmuştunuz dedi. Şimdi ben bir bocaladım. Durdum. Anladı ki yani genç, heyecanlı birisi. Bak Ebu Said dedi. Ne ben Yunanları tutarım ne de sen Yahudileri tutarsın dedi. Onlarla işbirliği yapan bizim başımızdaki insanlar dedi. Biz bunu anlayalım dedi. Ben tutup yani Yahudileri tutar mıyım? Abi ben değil. Senelerce Bosna'ya, onaya, oraya, buraya yardım eden adamlar, şu an Irak'ı gündeme getirenler, neden Filistinleri gündeme getirmez dersin? Bak ben inancıma göre, kurallarıma göre bence Irak ortamı fitnedir. Ama Filistin ortamı cihat ortamıdır. Neden onu gündeme getirmezler? Ya senelerce İsrail'e, Filistin'e Müslümanlar yardım etmedi ki. Senelerce Filistin'e kim yardım etti biliyor musun? Hepiniz küçük yaştasınız. Hep Rusya yardım etti solcular. Türk solcuları bile Filistin kamplarında yetişirdi. Bosna'ya yardım edildiği kadar Müslümanlar Filistin'e yardım etmediler. İlginç bir vakit. Garip değil mi? Türk solcuları bile o kamplarda eğitilir daha. Siz bilmezsiniz CHP'li milletvekillerinden birisi bir Filistinli, solcu bir Filistinli bir Türk polisini öldürünce gidip o Filistinli'yi kucakladı solcu diye. CHP'li milletvekillerinden birisi. Hem de İzmit milletvekiliydi. Filistinlere biz yardım etmedik ki. Şimdi de kimse düşünmüyor ha. Neden orayı gündeme getirmezler? Şu orada bir şey olursa Yahudilere daha çok zarar olacak da onlar. En yakın bölge. İran, Irak'la kapışana kadar İsrail'e saldırsaydı herkes destekler miydi? Saddam Kuveyt'e saldırana kadar, İran'a saldırana kadar İsrail'e saldırsaydı erkekse. Burada bir oyun olduğunu artık herkesin anlaması gerekir. Biz kimseyi düşman ilan etmek istemiyoruz. Yine bak bize topluluk olarak yani bu Yahudiler belki yeryüzünde Yahudi olmayıp el öpülecek birisi var mı derse bizi göstermesi gerekir değil mi? Öyle mi? Eğer Yahudiler Yahudi ırkından başka yani bizden daha başka bir eftal millet vardır dese Türkler vardır. Bizi göstermesi gerekir. Neden? İspanya'dan kovuldular biz kabul ettik. Polonya'dan kovuldular, Ukrayna'dan biz getirip İstanbul'a yerleştirdik. Hep bu insanlara yine biz yardım ettik. Yani bu memleketin insanları yardım ettiler. Ama bak Yahudilere kucak açan adamlar doğudaki kendi kardeşlerini senelerce dışladı. Dışladı mı? Kendi dilinde konuşmasını bile istemedi. Avrupa geldi, onlar kendi dilinde konuşabilir dedi. Biz kabul ettik. Bu yakışır mı? O zaman biz müşkülatı kendi içimizde aramız. Bizden daha büyük bir düşmanımız yok arkadaşlar. Bunu yakalamamız gerekir. O zaman bir çırpınma, okuma, araştırma yani heyecanla gitmez artık bu. Heyecanla gitmez. Oturup şöyle akıllı üstü bir düşünmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bizden, yani inanan birisi olarak herkes bizden huzur bulmalı. Ya içimizden bir genç delikanlı benim geldiğim senelerde iman ediyor. İlk müşkülatı anası babasıyla başlıyordu. Ya anan baban senin Müslüman olduğunu hissetmiyorsa, sen Müslüman olarak değişmiyorsan anana babana karşı, sen hangi İslam'dan konuşursun? Herkes anasını babasını sanki düşman ilan ediyordu. Ha hocalar diyordu ki, İslam'a karşı gelen anan baban da olsa takma onu. Haklı mı kullanıyordu bunu ya? Ya sen Müslüman olarak anana babana karşı bir değişiklik göstermen gerekmez mi? Ya Müslüman olarak bu toplumun içinde dürüst, namuslu, tüccar mısın, işçi misin, neysen? Yani İslam'ın bir farkını göstermen gerekmiyor mu? E sen nasıl Müslümansın? İslam'ı Müslüman. Tamam ben bu adamı sevmiyorum ama bu adam dürüst dedirtmeliyiz biz. Öyle mi? Benim Müslümanlığımı sevmeyebilir birisi. Ama her şeye rağmen bu adam dürüst. Bu adam iyi bir komşudur, bundan hainlik görülmez. Bu ihanet etmez. Biz bunu dedirtmeliyiz en azından. Onlar gayzından İslam'a karşı olsunlar. Bizim yaşamadığımızdan değil. Adam ilk düşmanı anası babasını ilan ediyor. Bu toplum birisinin İslam'ı yaşıyor. Bu mahallede eğer Yusuf burada inanan birisi ise bu mahalledeki insanlar İslam'ı yaşamasalar bile bunun varlığından yani rahatsız olmamalılar değil mi? Ahlakan, edeben, muamele olarak ha bu da diyebilmeli ki ben inandığım için böyleyim. Ben inandığım için böyleyim bunu göstermeli. Biz artık İslam'ın edebiyatını değil, herkes İslam'ın edebiyatını yapıyor. En güzel konuşan, en güzel anlatan, en güzel bir edebi üslubu kullanan, İslam'ı en iyi yaşayan değil. Yaşantısıyla İslam'ı sergileyendir başaran. İslam'ın edebiyatı değil, tatbiki gündeme inen artık. Evet. Allah razı olsun. Hanginizi aldı? Ben Allah razı olsun. Soru mu soracaksın? Tamam, ona verelim. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Her insan İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne ve babası onu yani amca eden birisi ben yaptım. Şimdi Afrika'nın en güzel köşelerinde yaşayan insanlar ve hatta Hristiyan ailede doğan en koyu ailede doğan biri nasıl? Yani Allah'a nasıl İslam fıtratına dönüş? Nasıl inşallah? Şimdi İslam fıtratı üzere doğar, Müslüman olarak doğar demek değil. Fıtraten Allah'ın onu teçhiz etmiş olduğu hasletlerle doğar. Mesela buradaki arkadaşlardan kimi tanıyorsun? Bu fıtrat mevzunda sohbetler var. Ondan bir iki sivri sana ulaştırsın bir dinler. Tamam? Ama şunu iyi bil. Her doğan çocuk kullu mevludin yûledu alel fıtrati feebevâhu yuhavvidâne ev yunastirâne ev yumeccisâne ev yuşerrikâne. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Ve İslam fıtratı aynı anlamda Müslüman olarak doğar demek değil bu. Ayet-i kerimede فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا derken Allah her nefse itaati ve isyanı ilham etmiştir. Yani insan vicdanen bir din gelmese bile iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir kabiliyete sahip. Şimdi yalan dediğimiz şey hangi dilde bunu ifade edersen et. Aynı şey değil midir? Yalan nedir? Doğru. Kıpkızıl dinsiz bile yalanın kötü bir şey olduğunu bilir mi? Bilir. Sen yalan söylüyorsan senin fıtratın bundan rahatsız olmuyor. Halbuki fıtratın bundan rahatsız olmalı. Çünkü insan fıtratı yanlışa ters, vicdanen bir ızdırap duyar. Kıpkızıl dinsiz de olsa birisine çıkarıp şöyle 50 milyon yardım etse bu yardımdan rahatsız olur mu? Aksine bir huzur bulur. Birisinin 50 milyonunu çalsa bunu gizli yapar. Kimseye göstermeden yapar. Çünkü bu rahatsız eder. Fıtrat bu anlamda ele alınır. O dersi dinlersen herhalde bayağı istifade edersin. Sana da en yakın onu kim ulaştırır? Hocam benim sorum vardı. Senden önce bu Burak var mı? Sen de. Evet. Hocam az önce dediniz ki toplumdaki kulluk kişilerin kulluğu eksik dediniz. Şimdi biz imanı nasıl anlamalıyız ki hani bu hem kendimizi hem toplumu İslam'ın imanın dışına çıkarmadan onu gündeme getirmeliyiz. Hem kendimizi hem toplumu İslam'ın dışına çıkarmadan. Sorular biraz karıştı. Yani heyecanlanıp da soruyor hocam. Siz düzeltin. değil mi? Şimdi ben bulmaca çözmek için burada değilim. Bulmaca çözmeyeceğiz. Şimdi eğer şunu dediysem, önce bu kardeşin sorduğu soruda ben kulluk bir anlaşılmalı dedim. Kulluk bizim dinimizde hangi anlamda kullanılır? Mesela en kestirme şeyi zannedersen sen o dersleri mutlak dinlemişsindir. Şöyle biraz içeri doğru yaklaşabilirsin. Nasıl olsa pencereyi açtık. Ha. Şöyle diyebiliriz. Kulluk insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır. Elinizi bu tarafa getirmeyin. Açık olsun. Şimdi kulluk dediğimizde kulluk düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak insandan sudur eden her şeyin adıdır. Yani insanın kulluğun dışında hiçbir şeyi yoktur. Gülmesi, tebessümü, yürümesi, her şey bir kulluk eylemidir. Düşüncesi, konuşması, kastı, niyeti, fiili kulluktur. Kulluk şimdi bu denli hayatımızı içine alan bir çerçevede düşünün. Anlatabildim mi? Bu kulluk eylemine biz programlanmışız. İstesek de istemesek de programlanmışız. İnsanoğlu şimdi kulluğa ister istemez programlanmıştır. Anladın mı? İster istemez nedir? Şimdi isteyerek yapılan kulluk bizim için diyelim ki namaz kılmak, biz kabul ederek isteyerek yaptığımız bir kulluktur. Eğer biz namaz kılmayı istemezsek bizim vücudumuzdaki yere düşen gölge ayette dediği gibi secde ediyor. İster istemez her insan kuldur. Öyle veya böyle. İster isteyerek namaz kılarak da kuldur. İstemese gölgesi secde ederek kuldur. Ama bundan ona zerre kadar bir hayır yoktur. Aleyhine bir oluşum vardır. Şimdi eğer biz kulluğu anlamışsak, kulluğu kimin için gündeme getirdiğimiz mevzu bahis olur. O zaman kulluğumuz bizim yaratıcımız olan tek Allah'a olur. Bu iki şeyin bağlantısını yakalayabildin mi? Zaten kuluz, istesek de istemesek de. Zaten yemeyecek miyiz istesek de istemesek de? Yeme eylemi bir kulluk eylemidir. Rastgele yersen kulluğun kimedir? Şeytana. Ama Allah'ın haram ettiklerinden uzak durup sadece helal ettiklerini yersen bu kulluk Allah'adır. Zaten evleneceksin. Çünkü bir cinsin karşı cinse ihtiyaç duyması belli bir zaman kaçınılmaz mıdır? Bu ihtiyacı gidereceksin. Allah Resulü'nün dediği gibi sizin eşlerinizle münasebe-i cinsiyeniz bile bir sadaka kulluk. Ey Allah'ın Resulü, insanın şehveti arzularını tatmin etmesi nasıl kulluk? Bunu haramdan yapsaydın. Değil mi? Yani her eylemde ya Allah'a ya Allah. Önce her eylem bir kulluk. O ya Allah'a ya Allah'tan gayrınadır. Bunu yakalayacaksın. Yakalaman gereken bu. Eğer sen isteyerek namazı bir kulluk eylemi olarak gündeme getirmiyorsan, bu namaz aslı, namazın aslı nedir? Parça parçadır, ayrı ayrıdır. Bizdeki bütünleşmiş şekli, bakın hadis-i şeriflere, meleklerin bir kısmı Allah'ın huzurunda kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede kulluk ederler diyor. Onlar namazın her bir cüzünü almışlar. Sen şimdi namazı toplu bir vaziyette isteyerek kulluk eylemi olarak sunmazsan, tutarsın bir taşın önünde de heykel gibi durursun. Kıyamını birine yaparsın. Rükûnu birine yaparsın. Secdeni birine yaparsın. Bunu anlatabildim mi? Her halükarda insan kuldur. Kulluk eylemine programlanmıştır. Ama kime kulluk yapıyor? Bunu bilmesi gerekir. Önce bunu bir ayırt etmek gerekiyor. Mesela bizim bu denli yanlışlarımızın akabinde din düşmanları mesela şöyle bir söz kullanır. Din Allah'la kul arasında bir iştir diyor. Bunu topluma aktarmamak gerekir. Din kişinin vicdanında kalmalı diyor. Ha. Ama bu sözün söylenilmesine sebep kim? Sensin. Biziz. Ben değilim, biziz. Yani. Anladın mı? Biziz. Neden bizi? Şimdi ben bir çarşıda tüccarsam, bu müşteri ise, ben buna dürüst, yalan söylemeden, buna aldatmadan bir şey satıyorsam, bu muamele dürüstlük muamelesi Allah'la benim aramda mı, bununla benim aramda mı? Bununla benim aramda. Gerçi Allah için yapıyorum ama bununla benim aramda. Ben komşuma iyi davranıyorsam, dürüst davranıyorsam, bu komşumla benim aramdaki ilişki değil midir? Din kulla kul arasındaki eylemi gündeme getirir. Hasreten muamele. Onlar bunu işte toplumdan çekip almak istiyorlar. Ve biz de çıkarmalarına yardım ediyoruz. Hocam bunu bir daha söyler misin? En sonki cümleleri bir daha söyler misin? Gezmede miydin? Gezmeye mi gitmiştin? Yok. Şimdi diyorlar ki kulluk Allah ile kul arasındaki bir ilişki diyorlar. Topluma aksetmeyin. Kişi vicdanında kalsın diyorlar. Bu sözün söylenilmesine sebep biziz. Şimdi ben bir satıcıysam, bu adam müşteriyse, ben bunu aldatmıyorsam, dürüst bir iş görerek bunu buna satıyorsam, bu dürüstlük, doğruluk, değil mi? Aldatmama. Aldatan bizden değildir diyor Peygamber. Bu iki kişi ikimiz arasındaki bir ilişki mi? Allah'la benim aramda bir ilişki mi? İkinizi. Ben iyi bir komşuysam, komşuma dürüst davranıyorsam, komşum benden eminse, yani bana namusunu emanet edecek kadar güvendiyse, bu ilişki ikimizin arasında değil mi? Ama Allah'a razı etme adına yapılan. Onun adına yapılan ama ilişki bu. Herhalde burada ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum. Anlatılan şu. Din Allah'la kul arasındaki bir ilişki değil. Din bu toplum için gereken bir şeydir. Ha, birileri diyor ya din Allah'la kul arasında bir iştir diyor. Gerçi kendisi için bile öyle değil. Bunu demek istedim. Başka bir soru daha vardı herhalde. Anlatabildim mi? Yani bu bağlamda ben şey yaptığım şey hani bizler diyeyim imanı nasıl anlamalıyız ki ne? Önce kulluğu bak. Kulluk, fıtrat anlaşılacak. Sen bazı dersleri dinlemişsindir bak. Fıtrat babında dersler var dedim. İman var dedim. Bir topla. Onları güzelce bir dinle yalnız başına. Ben sadece bir giriş şeyi verdim. Buna dikkatini yoğunlaştır dedim. Kulluk dediğimiz şey bizim hayatımızın üzerine programlandığımız şeydir. Bizden düşünce, söz, kasıt, fiil olarak ne sudur edersin, bu bir kulluktur. Bizim için önemli olan bu kulluğu kime yaptığımızdır. Önemli olan senin yiyip içmen değil. Zaten yiyip içeceksin. Yiyip içmek bir kulluk mu? Bunu Allah'a yapmak istiyorsan haramlara dokunmayacaksın. Helallarla yetineceksin. Evlilik bir kulluk eylemidir. Bu bile sadakadır diyor. Ama Allah'ın helal kıldığıyla bu olacak. O zaman Allah'a olan bir kulluk olur bu. Evet. Bantlar derken canlısı buradayken bant kimin bantı hocam sizin bantlarınız? Kamil bir şekilde eğer bir ders bir yerde işlenmişse herkesin sorusuna o ders niteliğinde cevap verirsem aylar sığmaz. Ben size kısa yolu gösteriyorum. Herhalde 1 lira verirsiniz. Onu kopya ettirirsiniz. O CD'ye sahip olur. Evinizde oturup dinlenmiş kafayla dinlersiniz. Hocam Adana hareketine biraz onda geçecektik var ama. Yani burada eğer, arkadaşlar biraz geçecektik. Eğer var, size bunda. O ulaşmıyorsa deyin. Hocayı temsil edin. Bu adam size kim bir ediyor? Takım. Bak akılan buluyor. Akılan bana bir tanesi buluyor mesela. Abdullah Hoca orada. Ha, bir takım size ortaya atılsın. Kopyalayın, kopyalayın yani. Hepinize dağıtın. Bak bu adam bu işi gören adam. Sayın abicim ismi çok duyduk. Ankara'ya gittin yanına uğrayamadım inşallah. Tamam. Evet. Başka. Cehalet bilmemek. Tevhidde uzun ömür değil mi? Tevhidde niye ekliyorsun? İslam dininde cehalet mazeret mi değil mi diye sorman gerekiyor. Genel anlamda. Ha, şimdi şunu defterine yaz. Cehalet umuman mazerettir. ama herkese her yerde her meselede değil.